muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 kwietnia, jest prawie 19. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Donald Trump utrzymuje w sondażach przewagę nad Joe Bidenem. Ranking w przedlistopadowymi wyborami podała CNN. Armia Izraela twierdzi, że od początku wojny w Strefie Gazy zlikwidowała 13 tysięcy uzbrojonych terrorystów. W środę początek sezonu żeglarskiego na Wielkich Jeziorach. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest już gotowe do działania. Mocna pozycja Donalda Trumpa w wyścigu o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. W sondażach nadal utrzymuje kilkuprocentową przewagę nad urzędującym prezydentem Joe Bidenem. Najnowszy ranking przed listopadowymi wyborami podała stacja CNN. Donald Trump nadal ma przewagę nad prezydentem Joe Bidenem mimo procesu karnego byłego prezydenta. Poparcie Trumpa w sondażu wśród zarejestrowanych wyborców utrzymuje się na stałym poziomie 49%, tyle samo co w ostatnim ogólnokrajowym sondażu CNN w styczniu, podczas gdy poparcie dla obecnego gospodarza Białego Domu wynosi 43%. W ciągu 3 miesięcy poparcie to spadło 2 punkty procentowe. Odnosząc się do przeszłości, 55% Amerykanów twierdzi, że postrzega prezydenturę Donalda Trumpa jako sukces, podczas gdy 44% postrzega ją jako porażkę. W sondażu przeprowadzonym w styczniu 2021 roku, tuż przed odejściem Donalda Trumpa i kilka dni po ataku na Kapitol 6 stycznia, 55% respondentów uznało okres jego urzędowania za zły. Natomiast oceniając czas sprawowania urzędu przez Joe Bidena, 61% uważa, że jego dotychczasowa prezydentura była porażką, a 39%, że sukcesem. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Od początku wojny w Strefie Gazy wojsko izraelskie zlikwidowało 13 tysięcy uzbrojonych terrorystów. To dane przekazane przez armię Izraela i oparte na informacjach z pola walki, tłumaczy rzecznik izraelskiego rządu David Menser. Wiemy, jaka jest liczba zabitych przez nas terrorystów z Hamasu i z islamskiego dżihadu. Zabiliśmy co najmniej 13 tysięcy uzbrojonych terrorystów. Nie twierdzę, że dysponujemy listą, że mamy ich nazwiska, ale wiem, że zabiliśmy 13 tysięcy bojowników. Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia w atakach izraelskich od początku wojny w Strefie Gazy zginęło prawie 34,5 tysiąca osób. ONZ alarmuje, że zdecydowana większość zabitych to ludność cywilna. Rzecznik izraelskiego rządu kwestionuje te liczby, podkreślając, że dane pochodzą z resortu kontrolowanego przez Hamas. Coraz więcej obcokrajowców pracuje w Polsce. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że na koniec marca do ubezpieczenia było zgłoszonych 1 138 000 obywateli innych krajów. To o 65 000 więcej niż rok wcześniej. Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski mówi, że prawie 67% cudzoziemców pracujących w Polsce to Ukraińcy, ale coraz więcej jest także obywateli Białorusi. Tradycyjnie nie zmieniło się to od wielu miesięcy. Najwięcej cudzoziemców zgłoszonych do ZUS pochodzi z Ukrainy. To jest ponad 762 tysiące. Na drugim miejscu są obywatele Białorusi, na trzecim obywatele Gruzji. Rzecznik zaznaczył, że w ciągu niespełna dekady liczba pracujących w Polsce obcokrajowców wzrosła ponad 7-krotnie. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przygotowuje się do sezonu żeglarskiego. Tradycyjnie rozpoczyna się on na Wielkich Jeziorach Mazurskich 1 maja. MOPR jest już gotowe do działania, zapewnia jego prezes Jarosław Sroka. To już 25 sezon przed nami. Oczywiście tak jak zawsze, końcówka kwietnia, ostatnie szlify przygotowujemy nasze łodzie. One praktycznie wszystkie są już na wodzie, tak jakieś ostatnie poprawki, naprawa, drobne usterki. No i oczywiście tak jak zawsze będziemy 1 maja przyjmować ślubowanie od nowych ratowników. 20 nowych ratowników będzie składało ślubowanie. No i mam nadzieję, że część z nich połknie tego bakcyla ratowniczego i będzie nas wspomagało w naszej codziennej pracy w trakcie sezonu i nie tylko. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ma 18 etatowych ratowników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, a na termometrach od 8 stopni na południowym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej do 13 w centrum i na południu. Jutro chmur niewiele, tylko na północy możliwy słaby deszcz. Będzie bardzo ciepło od 20 stopni na zachodzie, 24 w centrum do 26 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam od 14 do 18 stopni. Zapraszamy do reklamy.

ciepłe moje płuca, oczy jego jak szkło odbijają wczorajszy wrzask, a dziś usza. Bardzo. A na scenie ze mną cudowni Jakob Karlsson, Adam Bałdych, Roman Kraniuk, Dawid Fortuna i Jakub Mizerawski. A teraz zagramy dla Państwa Green Eyes. come across the part of me I love. This telling that all comes and the rest of me is waits to see the world. From an high rise of silver gold, every night embrace it and whisper that everything is gonna be alright. That the latest to do so through the screen and quiet fire, because the rest of me is living in your eyes. My eyes with a sun. found a cornerstone out of my dreams. Rub my eyes, little sunrise. Hear my words, gather them, pick up and know once again. Oh.

go away. Where will the roads carry me? Bit of imagination, trade on reality. If I walk out flames, will slam the door behind? If I go away, I won't come back again. Keep me so close, don't let me go. Hold me so tight, but let me fly. Keep me so close, don't let me go. Just keep me close, don't let me go. If I go away, I'll take your touch with me. For moments like a cool drop of rain on your skin, like a butterfly it does, you'll be covered with hush. If I'm gonna take your kiss the last way, oh, so close, don't let me go. Just give me Adam Bałdych, Jakub Kardon, Roman Kranuch, Dawid Fortuna, Jakub Mizerowski i Karisal.